बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर उनसे कहा, तुम्हारा क्या किस्सा था जब तुमने यूसुफ को वरगलाने की कोशिश की थी? उन सब औरतों ने कहा कि हाशा लिल्लाह, हमको उनमें जरा भी तो कोई बुराई मालूम नहीं हुई। अजीज की बीवी ने कहा, अब तो हक बात सब पर खुल ही गई है, मैंने ही उनको वरगलाने की कोशिश की थी, और हकीकत यह है कि वो बिल्कुल सच्चे हैं।